นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมได้เวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาให้หัดนั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นไปทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกบริกรรมภาวนาวันนี้ให้นึกถึงมรณะกรรมฐานคำว่ามรณะกรรมฐานกรรมฐานคือความตายนี้ถ้าจะว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นยอดกรรมฐานเพราะคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นที่เกิดมาแล้วบั้นสุดท้ายคือความตายความตายหรือตายไม่ใช่เพียงแค่คำพูดเวลาสัตว์จะตายก็ดีคนจะตายก็ตามแต่ว่าการตายของคนเรานั้นไม่เหมือนกันบางคนก็ตายอุปัทวเหตุภัยต่างๆก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนบางคนก็โรคภัยไข้เจ็บตามฤดูกาลก็ตายได้บางคนก็แก่ชราด้วยอำนาจแก่ชราไม่มียาแก้ก็ตายไปก็มีบางคนนั้นเกิดมายังไม่ใหญ่โตเท่าไหร่เกิดวันนั้นตายวันนั้นก็มีตายทั้งแม่ทั้งลูกก็มีความตายนี่นับว่าเป็นภัยอันใหญ่หลวงที่สุดคนโบราณจึงตั้งชื่อให้ความตายนี้ว่าเป็นพยาใหญ่ให้ชื่อว่าพระยามัจจุราชคือความตายแต่เราจะไปมัวกลัวความตายไม่ทำความเพียรละกิเลสไม่นั่งภาวนาปฏิบัติบูชาให้มันข้ามพ้นจากภพชาติเสียก่อนจึงให้ตายถ้าตายเวลานี้จิตใจยังไม่หลุดไม่พ้นออกจากกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วได้ชื่อว่าตายไม่แล้วตายไม่จบตายไม่จริงจงตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาตั้งแต่นี้ต่อไปชั่วชีวิตของเราแต่ละบุคคลเพราะชีวิตของคนเรานั้นตัวเองจะกะเกณฑ์เอาว่าจะให้ได้เท่านั้นเท่านี้จึงจะตายไม่ได้หรือคนอื่นจะร้องขอสวดมนต์ภาวนาขอให้คนนั้นอายุได้เท่านั้นเท่านี้จึงให้ตายมันก็ไม่ได้เหมือนกันมรณะภัยนี้เมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดพยามัจจุราชหรือมรณะความตายเขาไม่ได้กลัวเขาไม่ได้มีความเมตตาว่าคนนั้นเป็นหญิงคนนั้นเป็นชายเขาไม่ว่าคนนั้นคนดีวิเศษละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปมันก็ไม่ยกเว้นสมณะชีพราหมณ์ก็ไม่ยกเว้น อุบาสกอุบาสิกาก็ไม่ยกเว้นแม้จะเป็นเท่าพญามหากษัตริย์ใหญ่สูงใหญ่โตปานใดในโลกมนุษย์พญามัจจุราชคือความตายไม่มีการยกเว้นให้เราเข้าใจว่าตัวเราทุกวันนี้เรานอนหลับอยู่ก็คือว่านอนหลับรอท่าความตายจงกำหนดให้ดีแล้วว่ามรณังเมภวิสติมรณะความตายเรามักจะคิดว่าเรานอนสบายเอาความสุขสบายแท้ที่จริงนอนรอวันตายแล้วเวลาตายมันก็เหมือนเรานอนนั่นแหละแต่ว่าจิตมันยังไม่ออกจากร่างความตายนั้นแล้วจิตมันออกจากร่างแล้วจิตใจคนเรานั้นเมื่อมันออกจากสรีระร่างกายอันนี้แล้วไม่มีใครรู้เห็นไปได้ทุกทิศทุกทางจึงนึกเตือนจิตเตือนใจดวงนี้เมื่อยังไม่ถึงเวลาตายว่ามรณังเมภาวิสติเราต้องตายคนทั้งหลายต้องตายสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าสัตว์บกสัตว์น้ำตายด้วยกันทั้งนั้นความตายนี้ไม่มีใครหลบหลีกแต่ว่าผู้จะมานึกมาเจริญพิจารณาให้เห็นแจ้งซึ่งความตายนี้ไม่ค่อยจะมีบางคนถ้ามีสติปัญญาน้อยก็มักจะไปกลัวความตายเพียงจะเอามานึกมาพิจารณาเป็นกรรมฐานสอนใจว่าเราจะต้องตายก็นึกไม่ได้ถ้านึกเจริญก็กลัวมันตายเร็วเข้าเพราะตัวเองยังไม่อยากตายเป็นอย่างนี้ก็มีแต่ว่าให้คนเราทุกคนนึกให้ได้เจริญให้ได้ว่าความตายนี่หนีไม่พ้นจะหลบหลีกท่าไหนก็ไม่พ้นหลบไปเถิดหลีกไปเถิดพ้นเวลาเด็กเวลาหนุ่มตายก็มีพ้นเวลาหนุ่มแข็งแรงปานกลางคนตายก็มีเลยปานกลางไปเลยอายุ40ปี50ปีไปก็ตายได้ทั้งนั้น60ปีก็ตาย70ปีก็ตาย80ปีก็ตาย90ปีก็ตาย99ปีก็ตาย100ปีก็ตายเลย100ปีไปสักกี่ปีก็ตายเมื่อยังไม่ตายเหมือนกับว่ามีฤทธิ์มีอำนาจมีวาสนาข้าไม่กลัวใครข้าใหญ่ก็ใหญ่ไปเถิดถ้าความตายมาถึงเข้าแล้วตัวทิฏฐิมานะที่อวดรู้อวดฉลาดอวดดีอวดดีนั่นตายทั้งนั้นแหละสู้กับความตายไม่มีทางไม่มีใครสู้ใครจะมีอาวุธยุทธภัณฑ์แบบไหนก็ตามสู้ไม่ได้สู้ตายแล้วก็ได้สู้ไม่ให้ตายนั้นไม่ได้ดังนั้นต้องนึกต้องเจริญในจิตในใจนี้ให้เข้าใจสอนจิตใจของตนให้ได้ในมรณกรรมฐานอันมรณกรรมฐานที่ว่าเป็นอุบายภาวนามันไม่ใช่เพียงแต่เรานึกว่าตายตายหรือว่ามรณังเมภวิสตินึกจบแล้วก็แล้วเท่านั้นมันไม่พอเอามาคิดมาพิจารณาเพ่งมองในจิตในใจกำหนดให้รู้แจ้งในจิตในใจของตัวเองจริงๆจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริง จนจิตใจเลิกละกิเลสความโกรธโลภหลงอวิชชาตัณหาในใจได้จึงจัดว่าบรรลุมรณกรรมฐานเป็นยอดธรรมสูงสุดจนเข้าถึงความสลดสังเวชเมื่อตัวจะตายก็ตามคนเห็นคนอื่นตายก็ตามจนได้ความสลดสังเวชไม่ใช่กลัวตายเท่านั้นพอเอาให้มันได้สลดสังเวชว่าคนเราก็ตามสัตว์ทั้งหลายก็ตามมันหนีตายไม่พ้นหลบตายไม่พ้นหลีกตายก็ไม่พ้นหลบไปไหนก็ตายนุ่งผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสก็ตายนุ่งผ้าขาวก็ตายนุ่งผ้าเขียวก็ตายตายได้ทั้งนั้นแก่ก็ตายหนุ่มก็ตายเด็กก็ตายพระก็ตายเนรก็ตายผ้าขาวนางชีตายได้ทั้งนั้นเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวนี้มันยังไม่ถึงเวลาคือเวลาบุญกุศลยังมีอยู่คนเรายังมีชีวิตลมหายใจอยู่คือว่านี่แหละเป็นบุญเราจะภาวนาพุทโธพุทโธก็ได้เมื่อยังไม่ตายถ้าถึงวันเวลาตายแล้วมันภาวนาไม่ได้มันปั่นป่วนหมดเลยตัวเองก็ทุรนทุรายเจ็บปวดทุกขเวทนาถ้าผู้ใดตายเพราะอุปัฏฐวัยเหตุถ้ามันตายปุ๊บไปทีเดียวก็ไม่มีเรื่องแต่มันตายไปครึ่งหนึ่งกลางหนึ่งจิตใจยังคลองร่างอยู่มันทุกข์เสวยทุกขเวทนาใครทำอะไรให้มันไม่ถูกใจทั้งนั้นแหละก็ตัวจะตายมันก็เป็นอย่างนั้นจงนึกจงเจริญไว้ทำให้แจ้งในมรณะกรรมฐานด้วยประการทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอะไรเอาให้มันทันตายเมื่อใดก็ไม่ต้องไปร้องไห้น้ำตาไหลเหมือนคนบางคนไม่ต้องบ่นเพ้อลำไหลจงตั้งอกตั้งใจสงบจิตสงบใจว่าให้วิตกวิจารท่านว่าให้มีสติสติก็คือว่าจิตใจตัวเองเตือนใจของตัวเองได้เรียกว่ามีสติคนเราบางคนเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ายังไม่ถึงตายก็ตามเมื่อมันเจ็บเข้ามามากๆจิตใจมันก็ไม่เป็นที่ตั้งได้ว่าวุ่นไปหมดโลกบางอย่างบางประการก่อนจะตายมันร้องมันคางมันไม่มีที่อยู่แล้วนั่นแหละเมื่อภัยอันตรายเช่นนั้นมาถึงเข้าจิตใจที่ทำอยู่ทุกวันนี้มันสู้ได้หรือยังปล่อยวางได้หรือยังเมื่อถึงเวลานั้นถ้าจิตนี้ยังพูดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ก็จะมานมัวนอนหลับนอนฝันอยู่ไม่ได้ต้องตื่นขึ้นลุกขึ้นภาวนาต้องทำเพียรปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันจริงจังในหัวใจจนถึงขั้นระงับดับความง่วงเหงาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญได้หมดความขี้เกียจขี้ค้านมักง่ายในหัวใจไม่ให้มีภาวนาเลิกละแก้ไขได้หมดยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถมองเห็นภัยอันตรายเมื่อความตายมาถึงเข้า อย่างว่ายืนอยู่เวลามันจะตายเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาหัวใจวายก็ดียืนอยู่มันก็ล้มตึ้งลงมาตายไปเลยแก้ไม่ทันไม่มีทางแก้จะไปวิ่งหาหมอหาหมอที่ไหนไม่ทันล้มลงก็ตายหน้าแล่ตาตายไปหมดตายอย่างนั้นข้าไม่เอาตายอย่างนี้ข้าไม่เอาไม่ได้ตายอย่างใดก็จำเป็นต้องเอาละต้องตายละนึกให้ได้เจริญให้ได้ในใจสอนตัวสอนใจให้ได้สอนคนอื่นนี่ยังสู้สอนตนไม่ได้วัวเองนั่นแหละสอนได้ยากมันไม่ค่อยฟังดันดื้อไปอย่างนั้นแหละต้องเอาให้มันทันเอาให้มันได้เอาให้มันถึงเอาจนไม่ต้องไปถามใครพระพุทธเจ้าตัดเทศนาธรรมไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์คือให้ตัวเองเอาไปสอนตัวเองไม่ใช่ว่ามีหนังสือมีพระธรรมอยู่แล้วก็ตั้งไว้เฉยๆสอนตัวไม่ได้กิเลสราคะในใจก็เลิกไม่ได้ละไม่ได้ชื่อว่าไม่นึกถึงความตายเมื่อความตายมาถึงเข้าได้อะไรพ่อแม่พี่น้องญาติกาวงศาสามีภรรยาลูกเต้าหลานเหลนทรัพย์สินเงินทองเลือกสวนไร่นาบ้านเรือนตึกรามเอาไปได้ที่ไหนคิดนะมันเห็นมองให้ได้พิจารณาให้มันเห็นแจ้งในจิตนึกมาแต่งแต่เมื่อมาเกิดมีอัตมีสตางมีวัตถุเข้าของอะไรติดตัวมาเมื่อเกิดไม่เห็นมีอะไรติดตัวมาได้แต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอาบน้ำเลือดน้ำเหลืองออกมาได้แต่หนังหุ้มกระดูกมาเท่านี้แหละตายไปก็ยิ่งหลายหนังหุ้มกระดูกนี่กระดูกนี่ก็มนุษย์ที่ยังไม่ตายเขาก็เผาผีจีกระดูกไปตามเรื่องเอาอะไรไปไม่ได้ทั้งนั้นทำไมจึงห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารเตือนจิตใจดวงผู้โลในตัวในใจให้มันตื่นขึ้นถ้ามันลุกขึ้นทำความเพียรภาวนาถ้ามันหายโง่เขลาเบาปัญญาเสียทีถ้ามันละกิเลสโลเลในหัวใจนี่ให้มันได้เสียทีฉะนั้นอุบายต่างๆนี่แหละแนวว่าเตือนใจด้วยมรณะกรรมฐานอย่าได้ประมาทก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังวุทธาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง